सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 188वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का पंचम पाठ चल रहा है और कल हमने 17वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी आचार्य वर्य, यह शिष्टाचार विषय भवत भी उक्तम, तो कदाचित गुरुवर्यस्य अनुपस्थितौ यदि कश्चित् किंचित् लिखित्वा तेषां प्रकोष्ठे स्थापयति शिष्टाचारो भविष्यति वा न इति प्रश्न। अच्छा, तो ये रहता है, इनका प्रश्न ये है कि अगर अध्यापक के कक्ष में कोई हमें कोई सूचना देनी है तो क्या कागज वगैरह उनके कमरे में अंदर दरवाजे के नीचे से सरका देना चाहिए? तो यद्यपि यहां तो प्रसंग हमारा भोजन और उससे अनुमति से संबंधित है, तो कल मैंने प्रसंगवशात वो बातें आपके सामने रख दी थी अनुमति पूर्वक। तो अच्छा तो यही है कि सीधे दिया जाए, उत्तम तरीका यही है। और अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं तो बोल के कर दे दें, बोल के नहीं होता है तो लिखा हुआ जब देते हैं हम तो वो भी सीधे उनको दिया जाए, ये विषय है और उसको प्रस्तुत करते हैं, सामने देना चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर कभी देना हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए। ये तो कई बार बिना नाम लिखे वैसे ही दे देते हैं और अपनी लेख अपना लेख पहचान में ना आए इसलिए उल्टे हाथ से लिख करके दे देते हैं, क्योंकि तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। नाम भी लिखें अपना और ठीक तरह, नहीं तो लिखावट से भी तो पहचान में आ जाता है कि किन का लेख है, तो सब क्यों करने के, सीधे सीधे कर दें। पर यहां चूंकि स्वीकृत है, कभी कभी किसी को ऐसा कहना होता है तो फिर हर बार पूछे जी मैं लिख करके दे दूं या सामने, तो इसमें मैं तो कोई इसमें आपत्ति नहीं समझता कि अगर कोई वहां दे देता है, कई जने दे ही देते हैं तो उसमें तो मैं सामान्य मान करके उसको ले लेता हूं, उसमें कोई अशिष्टता नहीं मानता। लेकिन अच्छा यह है कि सीधे दिया जाए, अन्य कुल मिला करके देखेंगे तो वो भी अशिष्टता है कि हम बस केवल कमरे में डाल के चले गए। कदाचित अनुपस्थित तो भवंती प्रायण प्रतीक्षाम करोती न लभन्ते तरी। तो हाँ, वैसे तो प्राय मिलना हो ही जाता है ना, आगे पीछे देते हैं, इसमें कौन सा ज्यादा परेशानी हो रही है? हमारे पास रखा है कागज, दबा जाते हैं तब दे देते हैं उसमें, तो इसलिए तो स्वीकृत है ना कि डाल सकते हैं। यहां तो उसके लिए मना नहीं कर रहे ना उसके लिए। हाँ ठीक है। हाँ रमन जी। ओम। पृष्ठ संख्या 985, इसमें भाष्य के ऊपर से चौथी पंक्ति, सह भोजन आदव व पदार्थे सम्मानयति। तो इसमें सम्मानयति का अर्थ आपने कल किया था समान विभागों में बांटता है, किंतु युधिष्ठिर मीमांसक जी ने दूसरे को सम्मानित करता है ऐसा अर्थ किया है, तो कौन सा उचित है या किस हेतु से वो अर्थ किया करना चाहिए? एक सम्मान मतलब आदर देने वाले अर्थ में अगर नीचे लिखा है, इन्होंने खोला नहीं है सम्मानित करना, लेकिन आदर वाला अर्थ यहां पर है। लेकिन हम इसमें भाष्य में जो आगे की चर्चा देखते हैं, अगला ही वाक्य है, क्या है? एक पात्रे तु सोमे साधारणे संस्कर्तव्य न्याये न समो विभाग प्राप्त, संगति से समान समान प्राप्त हो रहा है कि हमें अगर लेना है तो बराबर बराबर मात्रा में लेंगे, ऐसा जब किसी के साथ हो रहे हैं तो ये तो उस दृष्टि से ही सम्मान है थी, यहां पर हम लेंगे, मेरे को तो वही अधिक संगत लग रहा है। लेकिन अगर सम्मान आदर भी हम लें तो जब किसी को हम साथ भोजन साथ बैठ करके भोजन खिला रहे हैं या दूसरे ने कहा कि जी मैं भी भोजन साथ में बैठ के करूं, और हम उसको अनुमति दे रहे हैं, तो वहां जो भी भोजन है वो हम सबको प्राप्त है, उसमें वहां फिर उसमें भेद करना वो ठीक नहीं है। प्रधान जी घटना सुनाते रहते हैं ना कि एक वानप्रस्थी जी थे, तो वो भोजन आदि यहां बनाते थे। अब कई बार व्यवहारिक दिक्कत भी हो जाती है कि कैसे करें, तो अतिथि लोग आते थे उनके लिए भोजन तो बनाते थे लेकिन घी केवल अपने ही लगाया करते थे, और दूसरे भी वहां पास में बैठ करके भोजन करते थे तो गलत होता था। तो वेदपाल जी सुनीत आचार्य वेदपाल जी खुद आचार्य थे, पढ़ाते थे गुरुकुल में, वो कभी यहां आते थे तो उनके साथ भी वो ऐसा ही किया करते थे, वो घी नहीं लगाते थे। तो वो अशिष्टता है, ये तो आपके साथ में भोजन कर रहे हैं, या तो अलग अलग भोजन करें उस समय ना करें, और साथ में भोजन कर रहे हैं तो घी लगाना, मैं समानता की दृष्टि से कह रहा हूं सब चीजों के लिए, उसमें फिर तो समान ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो गलत होता है। तो एक तो ये यहां का, और भी मैं प्रत्यक्ष आपको बताता हूं, मेरा भी था एक आश्रम में मैं गया तो एक स्वामी जी के साथ में था, तो उनका भोजन बनता था, वहां आश्रम में कमी रही होगी तो जो घी दूध वगैरह गाय का दूध होता था, घी निकलता था, वो अलग घी था, यज्ञ भी होता था, पर वो घी केवल स्वामी जी के ही लगा करता था, बाकी आश्रम वालों को नहीं लगा करता था। तो एकदम रूखी रोटी होती थी, या सब्जी दाल में भी चिकनाई बिल्कुल कम होती थी, जो थोड़ी अपेक्षित रहती है, थोड़ा होना चाहिए, नहीं हो तो एक दो दिन कोई बात नहीं, लेकिन लगातार रहने में ऐसा हो तो ठीक नहीं है। तो फिर आर्थिक दृष्टि से था, तो मैंने दूसरों से पूछ के मैंने कहा घी मंगवा लेते हैं, इधर सबके भी काम आ जाएगा, कम से कम जब तक मैं रह रहा हूं तब तक, उसमें आर्थिक दृष्टि से तो कोई समस्या थी नहीं। तो फिर बाद में उनको लगा कि भाई ऐसा है कि मैंने घी के लिए पूछा तो उनको महसूस हुआ कि भाई यहाँ घी नहीं है, तो उनको उन्होंने मेरे को कहा कि भाई घी लग जाएगा यहाँ पर। मैंने कहा नहीं जी, और भी सब लोग तो हैं, वो तो उनकी परंपरा ही थी, ऐसे ही करते थे, वहां जो ब्रह्मचारी रहते थे, अतिथि रहते थे, उनको घी मक्खन आदि बिल्कुल नहीं होता था, वो जितना होता था वो उनको स्वामी जी और उनके साथ के जो उनके परिवार के हैं उन्हीं को ही रहा करता था, तो ठीक नहीं रखता है वहां पर। ऐसे में खासतौर से एक ही उसमें जब हम खा रहे हैं, उनको ये लगता था कि वो पैसा तो लेते नहीं थे उनसे, वो लोग और लोग जो रहते थे, ब्रह्मचारी रहते थे, साधक रहते थे, वो बस उनको तो उनको ये लगता था कि हम इनको ये ही करवा रहे हैं, ये भी तो हम उनको अतिरिक्त दे ही रहे हैं, उनसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं ना। तो अच्छा, उसमें मेरे को ये भी लगता था कि एक सोच है, अपना अपना सोच है, तो मेरे को भी ठीक नहीं लगा था वो व्यवहार उस तरह से, पर फिर बाद में फिर वो आग्रह करने लगे उनको, तो बाद में जब मैंने अलग से घी का कहा तो उनको महसूस हुआ कि भाई ये तो और ज्यादा उनके अपयश का कारण है कि भाई फला व्यक्ति आए और मेरी दृष्टि से कि वो रहे यहां पर, और उन्होंने घी मंगवाया और घी मंगवा करके फिर लगाया, या सबके साथ में उन्होंने घी के लिए, ये तो एक और अपयश की बात हो जाती है, वो कैसे स्वीकार हो सकता है। जबकि मैं गया खासतौर से बहुत ऑटो गया, बहुत फल सब्जियां सब खूब पर्याप्त मात्रा में लेकर के गया था, पूरे डब्बे भर भर करके अच्छे, जो कि और उसके बाद भी दो तीन बार जब भी गया ले ले करके ही जाता था, यानी आर्थिक दृष्टि से कोई बोझ की बात नहीं थी, वो उनके सम्मान के लिए आश्रम में जा रहे हैं, हम रह रहे हैं तो कुछ सहयोग होना चाहिए, उसके बावजूद भी। तो ऐसा होता है, ये अशिष्टता होती है। और भी बचपन का भी मैं अनुभव बता रहा हूं कि मान लो कोई एक व्यक्ति आया हुए हैं, कई बार होते हैं कोई अपेक्षा से सामान्य व्यक्ति होता है, धन की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से, अथवा दूर के संबंध का होता है, मित्रता मात्र होती है। तो मान लो माता खाना खिला रही है, वो अपने बच्चों को तो ज्यादा दे रही है घी, और जो दूसरा आया है उसको कम घी दे रही है, तो बच्चे को भी महसूस होता है ना। अथवा कुछ चीजें होती हैं जैसे कि राजस्थान में एक ढोकला बनता है मक्की का, यहां भी जैसे कभी बनवाते हैं एक दो बार, जिसमें तेल भी डलता है घी भी डलता है, सर इसका तिल्ली का तेल कच्चा डालने के खाने की यहां परंपरा है, लोग खाते हैं उसको, और उसमें घी में भी होता है, तो घी का तो अधिक स्वादिष्ट लगता ही है, ये तो ठीक बात है, पर तेल का भी अच्छा लगता है। लेकिन मान लो अपने परिचितों को तो घी में दे दे, और वो लोग हैं उनको उनके लिए तेल करें, जबकि उनको दिख रहा है कि भाई यहां घी भी दिया जा रहा है, तो वहां उसको भी घी दिया जाना चाहिए, तो ये गलत होता है ऐसे में। तो तो ये जो है ना, एक दूसरे को हम भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो सम्मान है, तो वहां फिर एक जैसा होना चाहिए। और कई बार होता है ऐसा व्यवहार में, ये सब चीजें होती रहती हैं, उल्टा भी होता है कई बार कि घर में अतिथि आया हुआ है और उनको पता है खाना, महिलाएं खाना बनाती हैं तो परिवार के लोग हैं उनके लिए पतली पतली बनाती हैं पतली रोटी, और मेरे जैसा कोई हो तो वो उसमें ज्यादा रोटी खाता है। मान लो दूसरे लोग तो परिवार वाले होते हैं, वो मैं थोड़ा 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो स्वाभाविक है मेरा भोजन अधिक था, व्यायाम अधिक था, तो वो पतली पतली रोटियां वो तो 2-4 खाएं, और भी चीजें खाते रहते हैं। मैं मान लो केवल भोजन ही करता हूँ, करता उस समय तो उनकी अपेक्षा में दुगना भोजन कर, तो मेरे लिए जो रोटी बनती वो मोटी मोटी बनती, उनके लिए बनती वो पतली पतली बनती। हालांकि मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी उसके अंदर, रोटी खाने में मोटी भी खाते ही है और मेरे को पक्की भी थी, सब कुछ थी, पर बनाने वाली को महसूस हुआ ना कि भाई इनके लिए तो फिर पतली पतली बहुत बनानी पड़ेगी। लेकिन ये भेद भी, यानी मेरे को अभी भी स्मरण में है, ये चीजें प्रभाव डालती है। यद्यपि मैं उनके यहां खाना खा रहा था, वो मेरे को खाना खिला रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये जो भेद हो रहा है ये ठीक नहीं लगेगा, एक जैसा ही होना चाहिए। विपरीत कैसा, कि मैं, ये भी बहुत पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था खाना स्वयं बनाता था, तो एक नए विद्यार्थी आए उसी की कॉलेज के अंदर, वो नए नए थे, अजमेर के ही थे, तो वो मेरे पास ही ठहरे, तो खाना भी मेरे साथ ही होना था। तो घर की स्थिति निर्धन थी, तो रोटी नहीं चुपड़ते थे वहां पर, उनके घर पे नहीं चुपड़ी जाती थी रोटी, सूखी रोटी खाते हैं, होता है ऐसा। तो वो मेरे पास थे, तो मैं थोड़ा घी लगाता ही था, तो उनका भी जब मैं लगाने लगा तो उनको संकोच हो, नहीं घी आप रहने दीजिए, बस वैसे ही दीजिए। उनको संकोच हो रहा था कि मैं, मेरे यहाँ खाना खा रहे हैं, मैं उनका खाना खिला रहा हूँ अच्छी तरह, उनकी सारी व्यवस्था सब प्रेम से थी, लेकिन उनको मेरा घी लगाना उनको अखर रहा था, मना कर रहे थे कि नहीं घी मत लगाओ। स्वस्थ थे वो, खिलाड़ी थे, दौड़ लगाते थे, उसमें प्रतियोगिता में जीतते थे, अच्छा स्वास्थ्य था, सब कुछ था, तो घी न पचे वो को तो कोई बात ही नहीं थी उनको, और युवक थे वो भी, 17-18 साल के, 19 साल के युवक थे, तो घी रोग की तो कोई बात ही नहीं थी, पर उनको संकोच था, घर पे नहीं घी खाया जाता था, भैया मैं इनका घी खा रहा हूं। वो पहले से ही बहुत विनम्र हुए थे, देखो ये मेरे लिए खाना बना रहे हैं, वो तो खाना बनाना जानते नहीं थे, नए युवक घर से बाहर निकले पहली बार, तो मैंने जो उनके लिए सारी व्यवस्था की, तो जब मैं खाना बना रहा था तो उसमें भी उनको अखर रहा था कि भाई मेरे कारण से इनको खाना बनाना पड़ रहा है, ये बना रहे हैं खाना, तो उनको घी भी अखर रहा, उल्टा भी हो जाता है। लेकिन वो समान होना चाहिए अगर साथ में खा रहे हैं, तो साथ में नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। यहां भी जब हमने भोजनालय में शुरू किया था, तो पहले गुरुकुल के ब्रह्मचारी यहां ऊपर करते थे, यहां पर अलग से वहां से भोजन बाल्टी में यहां आता था, यहां बैठते थे, ब्रह्मचारी भी कम थे उस समय, भोजनालय बना भी नहीं था, फिर भोजनालय बन गया रविश, ये उस काल की बात है शक्ति नंदन जी, तो बहुत दिन लग गए हमारे को कि वहां भोजन करें, अधिकारी कह रहे वहां करो, अब इसका प्रयोग करो, भोजनालय का बन गया है तो यहां क्यों खाते हो खाना, वहां बाकी लोग कुछ थोड़े से बसते, तो हमारे को यही लगता रहा कि कैसे करेंगे। उपाचार्य जी को बहुत उसमें लगा कि ये तो वहां तो आप लोग यहां ब्रह्मचारियों को घी देते हैं, फल देते हैं, या कोई गुरुकुल के लिए मिठाई देके जाता है तो वो गुरुकुल में बढ़ती है, वो सबको नहीं बढ़ती है, तो वहां अच्छा नहीं लगेगा और खराब लगेगा। पर उसके अंदर फिर क्योंकि उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, स्पष्ट था, और उसमें फिर हमने समय का अंतर किया, उसमें एक प्रयोजन ये भी था कि वो 15 मिनट बाद आएंगे, तब तक हमारा जो बटना है वो बट जाएगा, अलग से कभी होता है, हालांकि भोजन सामान्य एक ही जैसा होता है, पर फिर भी कुछ चीजों की भिन्नता होती है, और हम ये मान के चलते हैं कि अन्य जो हैं वो तो स्वतंत्र हैं, वो अपना कुछ भी लाके खाते हैं कमरे में, वो सब तो चलता ही है वहां, ब्रह्मचारियों को तो वो सब चीजें नहीं मिलती है ना, तो वहां हम सबको समान करें तो या तो कमरों में भी समान ही हो उनको भी, कि वो लोग भी बस वही खाएं, तो उनको उधर तो छूट मिलती है पूरी, धन भी है उनके पास में, बाजार भी जा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार चीजें लाके खा भी लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचारियों को कैसे होगा, ना उनके पास धन है, ना वो बाहर जा सकते हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी यह जो व्यवस्था है और उसमें कुछ छुपाना नहीं है, सबको पता है कि यह व्यवस्था है, स्वीकृति पूर्वक है, तो उसमें दोष नहीं होना चाहिए, इतना संकोच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर भी थोड़ा सा आगे पीछे करके किया, ये था कि भाई उपाचार्य जी का था कि भाई या तो वहां पर पर्दा लगाया जाए बीच में, जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, वो कपड़े वाला ऐसा कुछ किया जाए, कैसे करें, मतलब इतना संकोच लग रहा था कि वहां कैसे खाएंगे सब जने, एक जैसा तो यहां भोजन नहीं है, या तो सबका एक जैसा हो, अब वहां घी नहीं बटता, यहां भी घी नहीं बटे, ये भी नहीं चल सकता, या सबको घी बटाए, वो सभा कर नहीं सकती थी कि सबको उसी तरह से सारी चीजें हो, बिल्कुल एक जैसा हो सारा, वो सभा नहीं कर सकती थी, ये असमंजस। तो जब भी हम खा रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, तो जितनी भी चीजें हैं, कम या अधिक, थोड़ी भी है तो थोड़ी थोड़ी ही सबको बांट के, वो समान होनी ही चाहिए, ये न्याय है, उचित ही है। तो और ऐसा करते हुए हम दूसरे को सम्मान दे रहे होते हैं, और अंतर करते हुए हम दूसरे को अपमानित कर रहे होते हैं, भेद कर रहे होते हैं। ठीक है, योग्यता का एक अलग भेद भिन्न बात है, पर इस स्थिति में भोजन के लिए इसमें तो वहां समानता होनी चाहिए। अपवाद कहां बनते हैं, देखो कोई मान लो सन्यासी जी हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, और कोई चीज है, दूध कम है, तो ठीक है हमने वृद्धों को दे दिया, बच्चों को दे दिया, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं लगी। रुग्ण है, गर्भवती महिला है, उनके लिए कुछ चाहिए, फल कम है, ये तो अपवाद चल सकता है, इसमें किसी को महसूस भी नहीं होता है। लेकिन वैसे जो है युवक है, मान लो 15-20 से लेकर के और 50-60 तक के हैं, अति वृद्ध भी नहीं है, वहां तो फिर वो एक जैसा ही है, होना चाहिए। ओम आचार्य जी, इस संदर्भ में हम सम्मानति अर्थ, यद्यपि सम्मान सम्मान का अर्थ यथा योग्य व्यवहार भी होता है और अच्छी सम्यक मान भी होता है, तो इन अर्थों में एक और अर्थ हम समझ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कि समम मानयति, आत्मना समम मानयति, मतलब अपने को जितना मिल रहा है अगले व्यक्ति को भी उतना ही मिले, इस प्रकार अर्थ ले सकते हैं। तो ये तो अर्थ अपन ने किया ही था ना, सम मानयति, सम मतलब तो सम्यक उचित समान, सम मतलब समान कह लें, उचित कह लें, और मान मतलब तो विभाजन। मान करते हुए तो हम पैमाना होता है ना, निर्धारित करते हैं कि ये इतना, ये इतना, रोटियां कम है तो ठीक है दो दो रोटी सबने ले ली, एक एक रोटी सबने ले ली, ऐसे। तो वो समान विभाग का मतलब सम विभाग। बस मैं इतना कहना चाह रहा था, सम का अर्थ समम भी होता है। हाँ, सम का मतलब समम ही होता है, समम आनयति जो है ना, आनयति में केवल समझने की दृष्टि से मैं कह रहा था, आत्मना समम आनयति। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, यहां वही अर्थ अधिक संगत है। ये तो सम्मान या आदर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम आजकल सम्मान शब्द को आदर के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं, लोग जो अभी जो प्रचलन में है, सम्मान शब्द को हम इसी रूप में प्रयोग करते हैं, आदर के रूप में, इसलिए हमारे मन में एकदम वही अर्थ निकल करके आता है। ठीक है, और हाँ, पृष्ठ संख्या अत्रैव द्वितीय पंक्ति, द्वितीयायाम पंक्त्याम अन्ते सह भोजनादि वा आचरितु कामश्चित्तम् अन्यस्य अनुकूलयति। अत्र सहभोजन भवति, एकस्मिन् पात्रे भवति वा भिन्न भिन्न पात्र भवति? नहीं, अत्र तो एक पात्रे वा, ये जो प्रसंग है एक पात्राणाम अनुज्ञापनाधिकरणम, भिन्न भिन्न पात्र हैं वहां तो पूछने की जरूरत नहीं है, भिन्न भिन्न पात्र हैं सब अपने अपने उसमें ले लेंगे, लेकिन एक ही पात्र होता है उस समय के लिए ये बात है, वो स्वीकृति पूर्वक होता है। पर ये जो और दूसरी बातें जो मैंने की उसका ये, वहां तो अलग अलग पात्र होते हुए भी लेकिन भोजन एक ही है हमारा, उसमें से हम ले रहे हैं, उस प्रसंग में मैंने तो इसको थोड़ा व्यापक कर दिया था कि ये एक शिष्टाचार है, और हम पूछ लेते हैं तो दूसरे को अनुकूल बनाते हैं, ये मन का, मन की बात हो गई, ये मनोविज्ञान की बात हो गई कि ऐसा होता ही है अनुकूल, कोई बिना पूछे करेगा तो हमारे को अखरेगा, और पूछ करके उसने उसी बात को किया है तो हमारे को आपत्ति नहीं होती है, स्वीकृति हमारी हो जाती है। पर कई बार पूछने में किसी को लगता है मैं क्यों पूछूं इनसे, क्या पूछने की बात है, पर वो पूछना ही अनुकूल बनाना हो जाता है, ये शिष्टाचार हो गया, व्यवहार अनुकूल हो गया, परस्पर काम वही हो रहा है लेकिन बहुत अधिक मानसिक अंतर हो गया, और उसका प्रभाव या सुप्रभाव या दुष्प्रभाव वो भी बहुत होता है आगे जाकर के, दूरगामी प्रभाव होते हैं इन चीजों के। तो एकस्मिन पात्र है वो, यहां तो एक भोजन एक ही साथ में है, यहां तात्पर्य चूंकि एक पात्र वाला है उसके लिए है, एक ही पात्र के लिए है। अस्मिन में से भिन्न प्रश्न, हाँ, यदि कश्चित विशिष्ट अतिथि आगच्छति अस्माकं गृहे संस्थायां वा, तस्मै विशिष्ट भोजनं दीयते, तब तो शिष्टाचार है वो होती। हाँ, अतिथि जो आते हैं उनको विशिष्ट भोजन देते हैं, बड़ा होते हैं, अच्छी बात है वो, और यथा योग्य मान की दृष्टि से देना चाहिए। एक श्लोक भी आता है उसमें अपनी नीति के अंदर कि अतिथि को वही भोजन कराए जो स्वयं करता हूं। क्या श्लोक है? अतिथि को उसका भाव क्या है, एक नीति है, महत्वपूर्ण बात है कि अतिथि को वही भोजन कराए जो स्वयं करता हो। अब इसके दोनों अर्थ हैं, एक तो ये कि स्वयं तो बहुत अच्छा भोजन कर रहा है और अतिथि को सामान्य भोजन कराया, अपना अपना तो है, अतिथि आया जैसा तैसा करा दिया, एक तो इस अर्थ में है, ये भी अनुचित है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है कि अतिथि आया उसको तो बहुत अच्छा भोजन कराया और स्वयं बिल्कुल सामान्य भोजन किया, वो भी ठीक नहीं है। पहला वाला तो गलत है ही, लेकिन दूसरा वाला भी ठीक नहीं है। अधिक क्या है कि अगर कोई विशिष्ट अतिथि आता है तो उस दिन सबका भोजन ही विशेष बन जाता है, ऐसा देखा भी जाता है घरों में भी, कोई एक जना आ रहा है तो केवल उसके लिए थोड़ा ना बनाते हैं, पूरे परिवार के लिए बनता है। हाँ, जहां निर्धनता है, कमी है, तो अतिथि आता है उसको सब चीजें पर्याप्त मात्रा में रहती है या केवल उनके लिए बनाया जाता है, ऐसा भी होता है। पर यह नीति वहां काम करेगी कि उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, भाई ठीक है हम हल्का भोजन करते हैं, कोई अतिथि आया और उसको हम अपनी सामर्थ्य से बहुत अधिक बढ़कर के भोजन करा रहे हैं, जैसे फिर अपने परिवार पर भी असर आता है, वो उचित नहीं है। जैसा हम भोजन करते हैं उसी भोजन को प्रेम से करवा सकते हैं, रोटी है एक सब्जी है, रोटी है एक दाल है, भले ही उतना सा हो, अचार है तो अचार से, कैसे भी हो, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा उसको करा सकते हैं। हाँ, आदर अधिक है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, हम थोड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, ये साथ में दही भी रख दिया, साथ में छाछ दे दी, सब्जी के साथ अचार रख दिया, ऐसे कोई एक छोटी सी चीज हमने और उनके लिए कर दी अतिरिक्त, ये कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके उसमें संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं हम जैसा करते हैं या तो उस दिन सबके लिए वैसा ही भोजन बनाए, उनको भी वही भोजन कराए, नहीं तो दिक्कत होती है। देखो व्यवहार में क्या होता है कि प्राय करके गुरुकुलों में भी कितनी जगह मैंने देखा कि अतिथि जो आते हैं उनके लिए अलग भोजन बनता है और अलग कराया जाता है, अलग भोजन बनता है अलग कराया जाता है, तो भाई ये आदर पूर्वक है। पर उसमें मैं दो तीन बार चार बार इस स्थिति में फंसा और मेरे को बड़ा संकोच होता है उस समय, तो मैं फिर ऐसे में प्राय कह देता हूं कि मैं ब्रह्मचारियों के साथ में भोजन करूंगा, सबके साथ में भोजन करूंगा, तो उसमें फिर भेद नहीं कर सकते, वो अलग से बनवाते हैं, भाई ये आप अतिथि आया अलग से बनेगा, और जहां मेरे को ऐसी आशंका लगती है, और बल्कि वो भी भोजन हो तो भी अलग से वो कमरे में भेजें उसकी बजाय उनके साथ में बैठ करके भोजन करना ज्यादा अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है, जो ब्रह्मचारी होते हैं और होते हैं उनके साथ में भोजन करके वो अच्छा ही लगता है, साथ में ही बैठ करके खा रहे हैं कि हमारा सहना भवतु सहना भुनक्तु, आप इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि हम साथ बैठ करके खा रहे हैं, भाई वही भोजन उनको बट रहा है वही इनको बट रहा है, उसमें अलग से नहीं है, ज्यादा हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है। तो लेकिन कई जगह करना भी पड़ जाता है, वो भोजन करेंगे अब कई जगह कन्या गुरुकुलों में कई बार हो गया तो वहां तो साथ में बैठ नहीं सकते हम, पर वहां फिर भी ये आग्रह करके कि नहीं अलग से नहीं बनेगा, और कई जगह फिर वो मानते ही नहीं है, बोले नहीं वहां गुरुकुलों में क्या होता है, कुछ जगह पे अध्यापिकाओं के लिए आचार्यों के लिए अलग भोजन बनता है और ब्रह्मचारियों के लिए भोजन अलग बनता है, वो बनाते ही ऐसा, वो कहने पर भी, क्योंकि ये कि भाई उन वाला भोजन ही करना है, मैंने उस जगह कहा भी कन्या गुरुकुल में, पर वो स्वीकृत नहीं हो पाया, एक तो साथ में तो बैठ ही नहीं सकते थे उनके, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है साथ में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भोजन वहां बनता है वो ही भोजन, बोले नहीं जी वो भोजन अनुकूल नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाता है, वो कई कारण वहां पर प्रस्तुत कर दिए गए। अब परिस्थिति ऐसी थी, वो अध्यापिकाएं अध्यापिकाएं भी इतनी अधिक थी, 15-20-25 उनका भोजन अलग बनता था, तो वो उसी में से फिर उन्होंने दिया। हाँ, इसी में एक प्रश्न है, जैसे हम किसी के यहाँ अतिथि के रूप में जाते हैं और वो हमको पहले भोजन कराते हैं, पहले हमको जो अतिथि गए हुए हैं उनको तो पहले करा रहे हैं, हाँ। और वो साथ में नहीं बैठ रहे हैं परिवार वाले, तो इसमें यह आग्रह करना कि आप भी बैठिए हमारे साथ, नहीं ये तो आवश्यक नहीं होता, वो तो कर सकते हैं, वो अपने आप है, कई बार क्या वो खिलाने के लिए रहते हैं, उनका कोई एक दो व्यक्ति, शिष्टाचार है कि परिवार का एक दो व्यक्ति अतिथि के साथ में बैठ जाए, मुखिया है या और कोई भी है, महिलाएं बच्चे मान लो बाद में कर लेंगे, छोटे बच्चे हैं तो पहले भी कर सकते हैं, पर कोई ना कोई साथ में बैठना है, अधिक शिष्टाचार तो ये है। पर कई बार होता है कि व्यक्ति उनको केवल अकेलों को खिलाता है, कोई बहुत बड़े हों तो वो भी ठीक है, लेकिन लगभग बराबर के होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो साथ में बैठना चाहिए, उनके साथ साथ भोजन करना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है वो। कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठना चाहिए, साथ साथ में बैठना चाहिए। हाँ, बहुत कुछ ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, एकदम सीधा नियम नहीं बना सकते इसमें कि ऐसा ही हो, क्योंकि अब जैसे कई ये सब बातें बहुत महसूस होती है ना, कि कोई व्यक्ति गया मान लो पहुंचने में उसको 8-9 बज रहे हैं, बाकी लोग भोजन 7 बजे करते हैं, तो वो अतिथि आ रहे हैं, उससे पहले सब भोजन करने कर लिया, वो खाने लगे, और कई बार पूछना भी बड़ा विचित्र हो जाता है कि जब हम कहें कि भाई आप भी बैठिए ना, आइए ना, ये कहना भी कई बार बहुत अटपटा हो जाता है। मान लो उन्होंने पहले से भोजन कर लिया है, अब वो ये बताना नहीं चाहते कि हमने पहले कर लिया, ये भी एक अशिष्टता मानी जाती है। भाई अतिथि आ रहे हैं तो उनके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, कम से कम एक तो साथ में भोजन हो, तो इसलिए चुपचाप रहना चाहिए। वो आते हैं तो ठीक है, हाँ हमें ये पता है कि ये बाद में करने वाले हैं, संकोच के कारण हमारे साथ में नहीं बैठ रहे, तो फिर उनको कहते हैं कि नहीं आइए ना आप भी बैठिए, तब आग्रह कर लेते हैं। लेकिन जहां ये शंका हो कि हो सकता है पहले कर लिया हो, तो उनको फिर असमंजस की स्थिति में उनको थोड़ी उनकी कोई वो कमी उभर जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए दिखाने के लिए। कई बार लोग बाग ये जानने के लिए ही पूछ लेते हैं, भाई इसने पहला कर लिया हो तो पूछ लेते हैं, और वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो पहले कर लिया। अच्छा पहले कर लिया आपने, सारी गड़बड़ हो गई। तो उस समय ना तो पूछना चाहिए ना बोलना चाहिए, वो बैठते हैं ठीक बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आग्रह नहीं करना चाहिए, वो उनकी जैसी व्यवस्था है वैसा कर लेना चाहिए। पर खिलाने वाले की दृष्टि से साथ में किसी को बैठना चाहिए, खाने वाले की दृष्टि से उसको पूछना नहीं चाहिए, एक सामान्य रूप से बस पूछा तो पूछा, और उनको संकोच है बैठने का तो कह देना चाहिए आ जाइए आप भी साथ ही कर लीजिए। ठीक है, ते भिन्न काले भोजनम कुर्वन्ति, हाँ ये भी, हाँ ये भी होता है कि मान लो जैसे स्वामी सत्यपति जी जी भोजन करते तो 11:30 का समय उनका लगभग तय है, और बाकी लोग 12-1 बजे, वो प्रातराशी 8-9 बजे 10 बजे करते हैं, भोजन तो कर ही नहीं सकते, भोजन वो 1-2 बजे करते हैं, तो ऐसे में कोई बात ही नहीं है ऐसा। हाँ रविशंकर जी। ओम आचार्य जी, इस ये जो हमारा सोम भक्षण वाला जो प्रसंग है, इसमें अनुमति देने वाले जो उसके सहभागी हैं वो देते हैं अथवा कोई और देते हैं? ऐसा तो कुछ अलग से इसमें नहीं कहा, लेकिन किस कोई एक एक ने जिसने पहले किया ऐसा मान सकते हैं, उसके साथ साथ फिर दूसरे करते हैं, तो लेकिन वो किसी का होना चाहिए। ये जो अनुमति पे लेने वाली बात है ना, अगर सबको पता है कि यहां सामूहिक है तो फिर एक दूसरे से कोई अनुमति की बात नहीं होती है। जैसे सामूहिक नल लगा हुआ है पानी पीने के लिए और उसमें हम कई लोग गए हैं, तो उसमें कोई दूसरे से पूछने की बात नहीं होती है, अपने अपने जाकर के पी लेते हैं। अनुमति का मतलब है पहले कोई किसी को प्राप्त हो रहा है, वो पहले किसी को प्राप्त हो रहा है बस उसकी, या उसके आसपास हम जा रहे हैं अलग अलग हैं, तो अब चूंकि ये थोड़ा स्थिति तो देखने की बात है कि ये किस परिस्थिति में होता है। अभी तो ऋत्विक लोग साथ साथ ही हैं, हम लोग साथ साथ कहीं जाते हैं बैठते हैं बाग में बगीचे में या कुर्सी पे बेंच पे बैठते हैं, हम साथ साथ होते हैं 2-4 जने तो साथ साथ ही जाके बैठ जाते हैं, उसमें किसी को पूछना नहीं होता है। लेकिन एक जना वहां बैठा हुआ है पहले से, हम दूर से आ रहे हैं और फिर हम और भी दूसरी जगह, लेकिन वहीं जाकर के बैठ रहे हैं, तो हम क्या मैं बैठ जाऊं क्या यहां पर, भले उसमें जगह खाली है लेकिन हम दूसरी जगह भी बेंच खाली थी वहां ना बैठ के वहीं जाकर अगर बैठते हैं तो खाली जगह में भी वहां पूछना मैं बैठ जाऊं क्या यहां पर, अलग अलग होते हैं। तो यहां जो पूछा जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि पहले किसी का अधिकार वहां कुछ है होना चाहिए, फिर वो कह रहा है कि मैं आपके साथ कर लूं क्या। ठीक है, हाँ ओम। अच्छा जी, यहां पर जो इन्होंने अनुज्ञापन की जो परिभाषा दी है, तो उसे इस परिभाषा से ऐसा पता लगता है कि जो अनुमति लेने वाला है वो अपने सहभागियों से अनुमति ले रहा है, तो अगर स्वीकृति जो देने वाला होगा तो वो तो जो उससे बचे हुए हैं उन सबको अनुमति देनी पड़ेगी उसको? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, सबको भी हो सकता है। हाँ ये भी एक व्यवहार की बात है कि एक ने मांगा उसी को दे दिया, सबका ध्यान नहीं रखा, अगर सभी प्राप्त हैं तो सबके लिए ही होता है, लेकिन अनुमति पूर्वक आप जो पिछला प्रश्न पूछ रहे थे ना उसके लिए तो यहां पर स्पष्ट हम ये संकेत ले सकते हैं दूसरी पंक्ति के, यत्र अन्येन कर्तव्यम अन्यस् चिकित्सेत चिकित्सेत स्व अनुमन्यस्व इति ब्रूते, अन्य के द्वारा कर्तव्य है मतलब प्राप्त है किसी को, और फिर कोई दूसरा भी वहां पर चाह रहा है कि मैं भी इसमें जाऊं, क्या मैं भी आपके साथ कमरे में सो जाऊं, क्या मैं आज रात को आपके यहां रुक सकता हूं, क्या आपके यहां भोजन कर सकता हूं, क्या आपके यहां मैं स्नान आदि कर सकता हूं, ऐसा कुछ थोड़ा सा पूछ रहा है। तो अन्य के द्वारा कर्तव्य करने योग्य प्राप्त है, फिर ये दूसरा पूछ रहा है, उसको प्राप्त नहीं था वो अनुमति से पूछ रहा है। ठीक, और कोई पाठ में से कुछ पूछना है तो हाँ बोलो जी। ये जो अन्य है दूसरी पंक्ति में ही, तो ये जो दोनों अन्य है ये वही है जो एक ही पात्र में जो भक्षण करने वाले हैं, उनसे भिन्न अन्य नहीं है, नहीं तो फिर जो अनुज्ञापन की जो परिभाषा ये जो दे रहे हैं इस संदर्भ में फिर वो नहीं बनेगी। है तो वही ऋत्विक लोग जी, ऋत्विक लोग ही हैं, और उसमें से किसी एक को प्राप्त है वो पहले से, अब उसी एक में अनेकों का भक्षण होगा, पात्र तो एक ही है और वो किसी को प्राप्त भी है, अब अन्यों को भी लेना है वहां पर, तो अनुमति पूर्वक होगा, ये बात है। ठीक है, आगे देखिए। तो पृष्ठ संख्या 985, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय पंचम पाद और उसका 18वां अधिकरण, शीर्षक है स्वयं यष्टुर्यजमानस्य भक्षास्तिताधिकरणम्। ऐसा यजमान जो कि स्वयं यजन कर रहा है, स्वयं यष्टु यजमानस्य, वैसे तो ऋत्विक लोग करते हैं, यजमान बैठा रहता है, लेकिन ये वो प्रसंग है जहां यजमान स्वयं यजन कर रहा है, तो ऐसे में उसको भक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो सोम आदि की प्राप्ति होगी नहीं होगी यजमान को, तो उसमें इनका कहना है भक्ष अस्तिताधिकरण, भक्षण का अस्तिता मतलब होनापन ये स्वीकार कर रहे हैं, यानी यजमान को वहां भक्ष की प्राप्ति है, यजमान भी भक्ष कर सकता है। तो प्रश्न क्यों उठा, उसको उठा रहे हैं, अस्थि ज्योतिष्टोम तत्र ऋतु यागेशु श्रूयते, ज्योतिष्टोम है सोमयाग है उसमें ऋतु याग होते हैं, उसके प्रसंग में ये एक वचन मिलता है, यजमानस्य याज्या सो अभिप्रेष्यति होतरे तत् यजा इति। एक याज्ञा है जिसको, ये यजमान की याज्ञा है, याज्ञा किसे कहते हैं, याज्ञा और पुरोनुवाक्य, ये जो दो शब्द आते हैं, देवता के लिए जिस देवता के लिए आहुति देनी है उसको आहुति देते समय जो मंत्र बोला जाता है उसको याज्ञा कहते हैं, यानी यजन करते हैं, और पुरोनुवाक्य उससे पहले देवता की स्तुति आदि की जाती है वो पुरोनुवाक्य के रूप में आती है। तो ये याज्ञा यजमान की है, यजमान की है, और वो क्या अभिप्रेषित, वो प्रेष करता है होता को, क्योंकि होता इसका उच्चारण करेगा, तो होतर एतद यज हे होता इसका यजन कर। यजन से क्या मतलब है, यहां पर केवल मंत्रोच्चारण है, वैसे अध्वर्यु प्रेष करता है होतर यज जोर से बोलते हैं, फिर होता मंत्र को बोलता है और उसके बाद अध्वर्यु आहुति देता है, सामान्यतः ये नियम है, लेकिन यहां पर यजमान की याज्ञा है तो यजमान उसको होता से बुलवा रहा है, तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन इससे जुड़ी भी बात जो हमारे यहां मुख्य विषय है वो इति स्वयं व निषत्य यजति, अथवा स्वयं बैठ करके यजन करता है। अब यहां यजन से मतलब वो जो मंत्र पाठ जो होता कर रहा था, होतर यज में जब कहा गया तो होता आहुति नहीं देता है, वहां यज का मतलब आहुति देना नहीं है, मंत्र पाठ करना ही है, तो ऐसे ही ये भी यजमान भी तो स्वयं व निषत्य यजति बैठ करके और उस मंत्र का पाठ करता है। तो इसमें यदा स्वयं यजति तदा संदेह, जिस पक्ष में वो स्वयं करता है तब प्रश्न है, जब स्वयं नहीं करता है तो कोई बात ही नहीं है। किमस्य भक्षो अस्ति नास्ति इति तदुच्यते, उसको भक्ष है या नहीं है इस विषय में चर्चा की जा रही है। तो इसमें पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है, सूत्र संख्या 44, याज्ञापनये न अपनी तो भक्ष प्रवरवत, याज्ञा का अपनय होने पर उसका भक्ष का अपनय नहीं होता है। अपनय का मतलब है एक स्थान से हटा के दूसरी तरफ ले जाना, दूर ले जाना, तो याज्ञा वैसे तो होता बोलता है, लेकिन होता से हट करके यजमान पर जब वो जा रही है तो ये उस याज्ञा का अपनय है, दूसरी तरफ जा रही है। होता याज्ञा को बोलता है और उसको भक्ष की भी प्राप्ति है, तो यजमान को भक्ष की प्राप्ति नहीं हो ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है कि याज्ञा अपना है, जिस समय याज्ञा का अपना है होता है, होता से वो की अपेक्षा वो यजमान में आ रही है, तो नाप नहीं तो भक्ष, भक्ष वहां पर दूसरी जगह नहीं जाएगा, यानी यजमान याज्ञा को बोलेगा लेकिन भक्ष तो होता को ही प्राप्त होगा, ये पूर्व पक्षी का मत है। और उसके लिए उसने उदाहरण दिया प्रवरवत, प्रवर के समान, प्रवर का मतलब है यहां पर उसका चयन करना, वर्ण करना, जब ऋत्विक वर्ण करके विधि होती है तो उसमें होता का वर्ण किया जाता है, जिसका वर्ण किया जाता है वही आगे इन सब क्रियाओं को करते हैं, वो ऋत्विक सबका वर्ण होता है। तो यजमान का तो वर्ण होता नहीं है, यजमान तो वर्ण करने वाला होता है। तो ये एक प्रसंग के अंदर कह रहे हैं कि वर्ण जो है वो होता का ही होता है, यजमान पे नहीं जाता है वर्ण, क्योंकि वर्ण पहले ही हो जाता है। तो जिस प्रकार से याज्ञा का उच्चारण यजमान कर रहा है लेकिन वर्ण तो होता का ही प्राप्त है, वो यजमान का वर्ण नहीं होता है, ऐसे ही भक्षण भी होता का ही रहेगा, यजमान को प्राप्त नहीं होगा प्रवर के समान। भाष्य देखिए, याज्ञायाम अपनीय मानायाम नापनीय था भक्षणम, याज्ञा का आप अपनयन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रही है लेकिन भक्षण वहां पर नहीं जाएगा दूसरी तरफ। होतु रेवे तो भक्षणम स्यात् न यजमानस्य इति, वो तो होता का ही भक्षण होगा, होता ही उसको खाएगा पिएगा, यजमान नहीं। कुतः, क्यों? तो पूर्व पक्षी हेतु दे रहा है, अन्या ही याज्ञा अन्यत भक्षणम, दो अलग अलग बातें हैं, याज्ञा अलग है उसका उच्चारण और भक्षण अलग अलग है, भक्षण अलग है तो याज्ञा गई तो भक्षण भी जाए, ये तो कोई नियम नहीं हुआ। न च अन्यस्मिन अपनी ये माने अन्यत अपनी ये था, एक चीज इधर से उधर गई तो दूसरी भी जाए, ये तो कोई नियम नहीं हुआ। यथा जैसे कि तस्याम एव याज्ञायाम अपनीय मानायाम प्रवरो नापनीय थे, याज्ञा का अपनय हुआ यजमान तक गई लेकिन जो प्रवर था, होता का चयन था, वरण था, वो तो यजमान में नहीं गया, होता के बदले वरण भी यजमान का हो ऐसा तो नहीं हुआ था। तद्वत एतद अपि इति, उसी तरह भक्षक में भी ले लेंगे, लेना चाहिए। इस पे सिद्धांत कह रहा है ननु याज्ञायाः अधिवशत करोती इति, बोले कि वचन मिलता है कि याज्ञा के ऊपर यानी याज्ञा के बाद में वशट को करता है, याज्ञा बोलता है, मंत्र बोलता है और उसके बाद में वशट ये भी बोलते हैं। और इसके साथ क्या नियम है, यत्र याज्ञा तत्र वशटकार, जहां याज्ञा होती है वहीं वशटकार होगा, यत्र वशटकार तत्र भक्षणम अपि इति, श की जगह प कर लेना, और जहां पर वशटकार है वहीं पर भक्षण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो याज्ञा को मंत्र को बोलता है वही वौषट भी बोलेगा, जैसे स्वाहा बोलते हैं ऐसे वौषट वही व्यक्ति बोलेगा और भक्ष भी उसी को प्राप्त होगा। तो ऐसे में यदि यजमान याज्ञा को बोल रहा है वौषट बोल रहा है और भक्ष होता को प्राप्त हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, इसलिए उसी को प्राप्त होना चाहिए यजमान को। यत्र वशटकार तत्र भक्षणम अपि इति, इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं न इति उच्यते, न तावत याज्ञायाम अवयव भूतो वशटकार, यानी जो वशटकार है वो याज्ञा का अवयव नहीं है, जैसे कि एक मंत्र है उसके प्रत्येक पद उसी के अवयव कहलाएंगे पूरे मंत्र के, वहां तो आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो स्वाहा या वशट बोलते हैं वो मंत्र का तो भाग नहीं है, वो तो हमने अलग से जोड़ा है, तो इसलिए कोई वशटकार को भी यजमान के द्वारा ही किया जाना आवश्यक नहीं है। तो वौषट होता बोलेगा, पूर्व पक्षी इस ढंग से बोला है, मंत्र बोलेगा यजमान और वौषट आहुति के लिए बोला जाता है वो होता बोलेगा, और जो वशटकार कर रहा है उसको भक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो न तावत याज्ञायाम अव्यवभूत वशटकार ये न याज्ञा ग्रहण न असौ गृह्येता, कि याज्ञा का ग्रहण किया तो वौषट भी यजमान के पास ही आए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यत्तु तस्या अधिवशट करोती, और जो आपने कहा कि याज्ञा के बाद में उसको वशट जोड़ता है वो, तो अन्य ना भी प्रयुज्य माना उपरी होता वशट करिष्यति, तो अन्य के द्वारा भी प्रयोग की जाते हुए पर भी, अन्य का मतलब है यहां पर यजमान के द्वारा और प्रयुज्य मान का मतलब है याज्ञा का बोला जाना, तो उसके ऊपरी उसके तत्काल बाद में होता वशट करिष्यति, होता वशट कर देगा। और याज्ञापनयो ही वचनात् न वशटकारापनयः, बोले जो वचन था उसमें यज्ञ का ही तो कथन किया गया था कि उसका अपने हो जाएगा, यजमान करेगा, वशत्कार के लिए तो वहां कोई शब्द कहा नहीं था। तो यावद वचनम, इसमें च लिखा हुआ है, वह कर लीजिए, यावद वचनम वाचनिकम भवत्येव, जितना वचन है उतना तो हो ही जाता है, जितना वचन है, वचन ने केवल यज्ञ का कहा था उतना तो इससे हो ही जाएगा, वशट बोले न बोले वोशट वचनम ही तद विषयम एव, तो क्योंकि वचन है वो केवल यज्ञ से संबंधित है। आगे इस पर सिद्धांति उत्तर दे रहा है, यष्टुर्वा कारणागमात, वो यष्टा का होवे, मतलब यजमान का, पूर्व सिद्धांति की दृष्टि से यजन यष्टा जो है वो यजमान है, यष्टुर्वा यष्टा मतलब यजन, यजमान मतलब यज करने वाला, वही यष्टा होता है क्योंकि वही करता होता कहलाता है। तो यष्टुर्वा भक्षस्यात, यजमान का हुए, क्यों, कारणागमात, कारण के होने पर, कारण क्या है, भक्षस्य कारणम वषटकार, भक्षण उसका होगा जिसका, जो वषटकार करता है। सच याज्ञायाम आगच्छन्त्याम आगच्छति, और वो जो वषटकार है वो याज्ञा के आने पर उसके साथ साथ ही आता है। एवं ही श्रूयते याज्ञा या अधिवशट करोति इति, याज्ञा के बाद में ऊपर से वषटकार करता है, बहुषट बोलता है। तो ये तो वही बात है जो पीछे भी कही थी सिद्धांति ने, और अभी फिर से बोल रहा है, तो इसलिए पूर्व पक्षी फिर से याद दिला रहा है उसको, ननु एतद उक्तम, बोले मैंने अभी तो कहा था कि यजमाने नापि प्रयुज्यमानायाम होता अधिवशट करोति इति, यजमान के द्वारा प्रयोग किए जाते हुए भी मंत्र का याज्ञा का होता उसके बाद में वशट कर सकता है। तो सिद्धांत कह रहा है नहीं है समाधि, ये समाधि नहीं है, इससे समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोले एक वचन और मिल रहा है, अनवानता यष्टव्यम, यजन कैसे करना चाहिए, अनवानता, अनवानता अवन कहते हैं श्वास को लेने को, अनत अनप्राणन है, तो अवनत जो होता है अवपूर्वक, अन धातु है तो उससे उसका मतलब होता है सांस लेना, और अनव अनव अनवानता अनवान अनव अनवानत ये शब्द बनेगा, ये क्षत्रिय प्रत्यय है कि अनवानत का मतलब है सांस न लेते हुए, सांस न लेते हुए, अनवानता का मतलब ये तृतीय एक वचन है, सांस न लेते हुए के द्वारा यष्टव्यम यजन करना चाहिए। वहां सोमयाग में आपने देखा ही होगा उस कितना लंबा मंत्र बोलते थे और बीच में सांस नहीं लेनी होती थी, अगर सांस बीच में ले ली तो दोबारा बुलवाया जाता था उनको, इसलिए मंत्र करके और यूं पूरा भर करके और फिर बोला करते थे वो बच्चे जो हैं, ताकि मंत्र पूरा बिना सांस लिए बोलना होता है, ये अनिवार्य शर्त है। तो इन्होंने कहा कि अनवानता यष्टव्यम, ये भी वचन मिलता है, वषटकारेण याग क्रियते, वषटकार के द्वारा याग किया जाता है, न यज्ञ मात्रेण, ये जो कहा ना अनवानता यष्टव्यम, तो याग करना है तो केवल याज्ञ से, मंत्र मात्र से याग नहीं होता है, वषट तो वषटकार तो वहां पर होगा ही, तस्मात आवषटकार न अवानितव्यम यजमाने न, तो जब तक वषटकार नहीं होता है तब तक सांस नहीं ले सकता है वो, और यदि मंत्र तो बोला है यजमान ने और वषट किया है होता ने, तो क्या होगा, अन्यश्चेत वषट कुर्यात अवान्यात, यदि अन्य व्यक्ति वषटकार बोल रहा है तो यजमान बीच में वहां पर मंत्र बोलने के बाद में फिर सांस ले लेगा वो, एक बात, और न चाहिए यजेता, और उसके द्वारा यजन भी नहीं कहलाएगा क्योंकि तो वषट तो बहुषट तो होता ने बोला है, और जिसने बहुषट बोला है वो पहले से सांस लेकर के रखा हुआ है, सांस ले ही रहा है वो, तो समय आने पे बहुषट बोल देगा, इसलिए ये नहीं कर सकते। अपने यहां भी जैसे परंपरा, अपने यहां बीच बीच में सांस लेते ही है खैर, लेकिन वो सांस लेना कई बार पदों के बीच में पद को तोड़ते हुए हो जाता है, वो गलत होता है, अयंत इदमा आत्मा बोलते हैं ना ना दे न समेधय, तो बीच में ये तोड़ देते हैं ना, जबकि है अन्नाद्य न, यहां पर ये शब्द है अन्नाद्य न, तो लेकिन ना ना करके आप बोलना, अधिकतर यहां पर सांस ले लेते हैं, चास्मान प्रजया, हाँ चास्मान में तो चलो कोई बात नहीं है, उसमें चश्मान को कई बार पहले बोलते हैं बाद में बोलते हैं, हम लोग तो पहले बोलते हैं अभी यहां पर, वैसे सामान्य रहे बाद में बोलते हैं, लेकिन उसमें पद के बीच में तो नहीं तोड़ रहे होते हैं ना, चास्मान प्रजाय पशुभिर ब्रह्म वर्चसे न, ब्रह्म वर्चसे नाना, यहां सांस लेते हैं, दे न समेधया, ये तोड़ देते हैं उसको, तो कम से कम पद को तो पूरा बोलना चाहिए, पद के बीच में तो सांस नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर एक पंक्ति पूरी हो गई है तब हम सामान्यतः श्वास ले लेते हैं, या मंत्र के बीच में कभी लेना होता है लेते हैं, लेकिन यहां क्रिया कांड में, कर्म कांड में तो बिना सांस लिए पूरा बोलना होता है। आगे देखिए, तो यष्टभ्य चासौ चोद्यते न यज्ञ मात्र वचने। तो यजमान को जो ये कहा गया था उसमें यजन के लिए उसका उसके लिए प्रेरणा दी गई थी, कथन किया गया था, केवल यज्ञ मात्र के लिए नहीं किया गया था। कैसे? स्वयं निषद्य यजति, ये जो वचन है इसमें यजन की बात है, इसलिए केवल यज्ञ नहीं होगी। इति सांगस्य निषद्य याने विधानात्, इसमें निषद्य याग का मतलब बैठ करके जो ये याग कर रहा है इसमें अंग सहित का विधान है, यानी वशटकार के सहित यहां पर विधान है, इसलिए यजमान को ही बोलना चाहिए, और वो बोलेगा तो भक्ष की उसको प्राप्ति हो जाएगी। आगे, अथ यदुक्तम यथा प्रवरो नापनीयते एवं भक्षोपी इति। सिद्धांती कह रहा है कि पूर्व पक्षी आपने जो ये कह कहा था कि जैसे प्रवर का अपने नहीं होता है ऐसे भक्ष का भी अपने नहीं होगा, इसका उत्तर दे रहे हैं उच्चते सिद्धांती, और उत्तर दे रहा है आक्षेप का 46वां सूत्र, प्रवृत्तत्वात् प्रवरस्य अनपायः। बोले प्रवर के तो प्रवृत्त हो जाने के कारण से, प्रवर तो पहले ही हो चुका ही है, और उसके हो जाने पर अनपाय, उसका अपाय नहीं होता, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता, यानी होता से हटा करके यजमान में नहीं लाया जा सकता, वो तो पहले हो चुका है। दूसरा और एक हेतु देंगे ये भाष्य के अंदर, भाष्य अशक्यत्वात् प्रवरो नापनीयते, संभव न होने से प्रवर का तो अपनयन होता ही नहीं है, वो तो पहले हो चुका है। अतिक्रांतो ही सह, यानी जो प्रव सह का मतलब है सब प्रवर, वो प्रवर तो हो चुका है, कथम अपनी ये तो हो, तो होता से कैसे ले जाएंगे, जब उसका वरण कर लिया तो अब उसको वरण को वहां से हटा करके यजमान पे कैसे ले जा सकते हो, वो तो हो चुका। भ्रष्टेचा अवसरे अनुष्ठीय मानो यजमान से विगुण स्यात्, और यदि उसका अवसर आपने छोड़ दिया, यानी पहले से पूर्व का जो था वो अवसर छोड़ दिया, और फिर अनुष्ठीय मान यानी यजमान के द्वारा, अनुष्ठीय माने मतलब बाद में पश्चात यजमान का अगर वो किया जाए तो वो विगुण हो जाएगा, क्योंकि यथा समय नहीं होगा। न च विगुण कथनचित अर्थम साधये, और अगर उसमें दोष आ गया तो प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएगा, वो यागी व्यर्थ हो जाएगा। न त्र चोदके न प्राप्नोति, और न यहां पर वचन से प्राप्त हो रहा है, इससे आप ऊपर कह रहे हैं अथ उच्चेत पूर्व पक्षी, अगर है यथाशक्यम तच्चोदके न प्रापितम यत्न शक्यम न तत्प्रापितम इति। इसमें ये जो कहा ना सिद्धांति ने नात्र चोदके न प्राप्नोति, तो ये वर्ण यहां पर यजमान को प्राप्त भी नहीं हो रहा है ऐसा, तो इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है यत् शक्यम तच्चोदके न प्रापितम, जो संभव था वो तो चोदक से प्राप्त करा दिया, यत्न शक्यम न तत् प्रापितम इति, तो जो शक्य नहीं था उसको प्राप्त नहीं कराया। तो इनका कहना है कि प्रवर प्रवर जो मतलब संभव है तो प्राप्त, संभव है तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। इस पर अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है प्रकृति रियम, बोले ये तो प्रकृति है विकृति नहीं है, चोदक से जो प्राप्त होता है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये जो प्राप्ति थी, ये जो प्राप्ति थी तो ये तो यहां पर हो नहीं सकती है, क्योंकि ये तो प्रकृति है, विकृति होती तो वहां पर प्राप्ति होती। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा ना यत् शक्यम तच्चोदके न प्रापितम यत्न शक्यम न तत्प्रापितम इति, वो इस प्रसंग में नहीं जोड़ना, इसको वहां जोड़ना कि प्रकृति में जैसे सारे विधान बता दिए गए, अब विकृति में गए, अब विकृति में प्रकृति से कौन कौन सी चीजें आए कौन कौन सी ना आए, इसका निर्धारण यह है कि जो वहां पर प्राप्त होता है, जो वहां पर शक्य है, वो ही चोदक प्राप्त कराएगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये वचन वहां से प्रकृति से विकृति में जब आता है, जो विकृति में संभव है वही प्राप्त होता है, सब चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, और जो शक्य नहीं है वो विकृति में प्राप्त नहीं होती, ये एक सामान्य नियम है। तो पूर्व पक्षी इसको ऋतु याग को विकृति मानते हुए यह कथन कर रहा है, जो चीज प्राप्त होनी है वो हो जाती है, जो नहीं होती है वो नहीं होती है, तो सब सारी चीजें प्राप्त हो ये कोई नियम नहीं है कि आप भक्ष को भी यहां पर प्राप्त कराओ, ये ऐसा कोई करने की आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। इस पे उत्तर दे रहा है सिद्धांति, प्रकृति नियम। बोले ये ज्योतिष्टोम है, प्रकृति ऋतु याग जो है ये ज्योतिष्टोम है और ज्योतिष्टोम प्रकृति है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि जो शक्य है वो कर लो, जो शक्य नहीं है वो मत करो। प्रकृति में आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अपूर्वस्य अत्र विधानम यादृशम उक्तम तादृशम यदि शक्यते कर्तव्यम। यहां पर अपूर्व का विधान है, प्रकृति में तो अपूर्व का ही विधान है, सब कुछ चीजें पहली बार कही जा रही हैं। तो यादृशम उक्तम, जैसा वहां पर कहा गया है, इसके बाद अल्प विराम, तादृशम यदि शक्यते, वैसा यदि संभव है तो कर्तव्यम, तत् कर्तव्यम भवति। यदि न शक्यते, यत्रैव शक्यते तत्रैव कार्यम, और जो संभव नहीं है तो जहां संभव है वहीं पर ही करना चाहिए। पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, न यत्र विगुणम इति, जहां विगुण हो रहा है वहां पर नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांत यह कहना चाह रहा है कि प्रवर को तो यहां पर आप बाद में कर नहीं सकते, नहीं तो विगुणता प्राप्त होगी, लेकिन भक्ष को तो आप होता से हटा के यजमान पे ला सकते हैं, उसमें कोई विगुणता नहीं हो रही है। तस्मात प्रवरस्य अपनयो अनपायो युक्तो न भक्षस्य। प्रवर का तो अनपाय कर सकते हैं, अनपाय का मतलब है कि उसको होता के पास ही रहने दिया, हटाया नहीं, लेकिन भक्ष का अनपाय नहीं कर सकते, भक्ष का तो अपाय करना ही होगा। इस प्रकार स्वयं यष्टुर यजमानस्य भक्ष अस्तित्वाधिकरणम्, भक्ष की प्राप्ति उसको करवाई है। आगे देखिए 19वां अधिकरण, फलचमसस्य इज्ज्या विकारताधिकरणम्। फलचमस पीछे जो एक प्रसंग आया था उसकी वचन वही है कि क्षत्रिय या वैश्य जब वो सोम को लेना चाहे, पीना चाहे, तो क्या करे? तो उसको निग्रोध स्तिभि से, उसको बढ़ के जो कौपल है उनको पीस के फिर दही में मिला करके जो दिया जाता है, उस फल चमस की ही यहां पर चर्चा है। तो ये जो फल चमस है ये किसका विकार है? दो भाग हो सकते हैं इसमें। एक तो है कि सोम भक्ष का ये विकार, सोम भक्ष का विकार मतलब कि सोम का भक्षण प्राप्त हो रहा था और वो क्षत्रिय में वैश्य में ना करके उसकी जगह दूसरी चीज की गई। एक है कि ये याग का विकार है, इज्जा का विकार है, कर्म का विकार है कि वहां कर्म से जुड़ करके होगा। एक है कर्म का अंग है सोम भक्षण, और सोम भक्षण के सके विकार के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो उन दोनों में अंतर पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है वो भाष्य से स्पष्ट होगा। तो इसमें सिद्धांति का कथन है कि ये इज्जा का विकार है, सोम भक्षण का विकार नहीं है। देखिए भाष्य, ज्योतिष्टो में श्रूयते, ये वचन वही है जो पहले देखा था, स यदि राजन्यम वा वैश्यम वा याजये, राजा या वैश्य का यजन कराए, स यदि सोमम विभक्षयिष्येत, सोम को खाना चाहे पीना चाहे, तो निग्रोध स्त्रीभि आहृत्य, निग्रोध स्त्रियों उसके कोपलों के द्वारा सौतम स्थ संपिष्य दधनी उन वृज्य पीस के दही में मिला के तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेत न सोमम, उसको ये भक्ष देवे न सोम। तो तत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है कि किम फल चमसो भक्षा विकार, ये जो फल चमस है, ये फल चमस, फल चमसो जो है ना ये प्रथमा का एक वचन है, ये फल चमस जो है ये भक्ष का विकार है, उत इच्छा विकार अथवा इच्छा का विकार है, याग का विकार है, दोनों में से किसका विकार है? इसी को दूसरे ढंग से खोल रहे हैं, किम फल चमसम भक्षये इत्यर्थ, इस फल चमस को केवल खाए, उत फल चमसे न यजेत इति, अथवा इस फल चमस से यजन भी करे। दो बातें हो गई। देखो एक पक्ष में क्या है कि सोम की आहुति तो सोम की ही दी जाएगी, प्रकृति में क्या है सोम की आहुति और सोम का ही भक्ष है। अब जब राजा या वैश्य हैं तो उस समय में क्या करना चाहिए? दो स्थितियां हैं, एक तो है कि आहुति तो सोम की ही दी गई लेकिन भक्ष सोम की जगह पे निग्रोध स्तिभि का हो गया, ये फल चमस का भक्ष हो गया, आहुति सोम की ही है। दूसरा पक्ष क्या है, एक तरह से कहो तो तीसरा पक्ष, यानी इस विकल्प में दूसरा पक्ष है कि आहुति भी निग्रोध स्तिभि की ही होगी, जिसका भक्ष होगा उसी की आहुति होगी। ये दो बातें। तो प्रश्न इसी तरह से है कि सोम का भक्ष हो, नहीं सोम की आहुति हो और निग्रोध की का भक्षण हो, अथवा आहुति भी उसी की हो और भक्षण भी निक्रोध का ही हो, उसी की आहुति उसी का भक्षण हो, ये यहां पर चर्चा का विषय है। तो इसलिए इन्होंने कहा किम फल चमसम भक्षेद इत्यर्थ उत फल चमसे न यजेता ही थी। इसमें क्या है कि यदि इसको फल चमस को हम सोम भक्ष का माने विकार माने तो याग का विकार न होने से याग तो सोम से ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन भक्षण का विकार मात्र भक्षण का विकार है इसलिए भक्षण में केवल निक्रोध स्थित आ जाएंगे। और यदि इसको याग का इष्टि का विकार मानेंगे तो अब आहुति भी इसकी दी जाएगी, ये अंतर पड़ेगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, 47वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, फल चमसो नैमित्तिको भक्ष विकार श्रुति संयोगात। फल चमस जो है ये प्रथमा का एक वचन, ये नैमित्तिक भक्ष विकार है, ये नैमित्तिक है, किसी कारण विशेष से है, जब राजा या तो वैश्य ये सोम को पीना चाहे तो ये एक निमित्त बन गया, ऐसा हो तो ये चूंकि निमित्त है ये भक्ष का विकार है और इसमें श्रुति का संयोग भी मिल रहा है, श्रुति प्रमाण से यानी श्रुतिलिंग वाक्य में श्रुति से ये सिद्ध होता है कि यहां पर भक्षण ये भक्षण का ही विकार है, इष्टि का विकार नहीं है। कैसे है वो बता रहे हैं भाष्य में, फल चमसो नैमित्तिको भक्ष विकार, ये जो फल चमस का भक्ष ये जो नैमित्तिक फल चमस है ये भक्षण का विकार है, क्यों भक्षण इन ही श्रुते ने एक वाक्यता भवती थी, यहां जो शास्त्र में वचन में भक्षण लिखा हुआ है उसी से इसकी एक वाक्यता होती है, तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेद इति, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेद, तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेद न सोमम, तो ये अंत में जो कहा गया ये जो एक वाक्यता है उस शुरू के वाक्य से वो तभी बनती है जब यहां पर फल चमस का ही भक्षण हो, तो तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेद इति ये जो वचन है श्रुति है। आगे कहते हैं न तेन यजेता इति शब्दो अस्ति, तेन यजेता को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, तो ये पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि यहां ये थोड़ा ना लिखा है दधनी उन्मृज्य तेन यजेता, ऐसा थोड़ा ना लिखा हुआ है यहां पर, यहां क्या लिखा है तमस्मी भक्षम प्रयच्छेत, उसको ये भक्ष्य देवे, तो ये श्रुति क्या कह रही है भक्ष्य का ही विधान कर रही है, इसलिए आहुति इसकी नहीं दी जाएगी, केवल भक्षण भक्षण किया जाएगा, वचन से ऐसा ही लग रहा है। तस्मात भक्ष्य विकार, इसके ऊपर सिद्धांती कहता है 48वां सूत्र, इज्ज्या विकारो वा अल्प विराम संस्कार से तदर्थत्वात्, ये इज्ज्या का विकार है, क्यों क्योंकि ये जो संस्कार है भक्ष को इस संस्कार के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है, तो ये जो भक्ष का है भक्ष है ये संस्कार है, और वो संस्कार किसके लिए होगा तदर्थत्वात्, वो इज्ज्या के लिए ही होगा, क्योंकि सोम इज्ज्या के लिए है और सोम का संस्कार किया जा रहा है भक्षण से, तो ये इज्ज्या के लिए ही होगा। अब जैसे इसको दूसरे ढंग से देखें कि हमने आहुति तो दे दी सोम की, अब उसके बाद में जो बचा हुआ है उसमें उसमें अगर कोई भक्ष करता है तो उससे सोम का संस्कार हो गया, सोम का संस्कार हो गया, तो क्या मतलब हुआ भाई संस्कार तो पहले होना चाहिए, हम कोई संस्कार करते हैं उसको आहुति दे रहे हैं, मान लो केसर कस्तूरी केसर से और जायफल जावित्री से घी का संस्कार करते हैं और फिर उसमें आहुति देते हैं, तो संस्कार कब होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए, सामान्य नियम तो यही है, अब हमने आहुति सामान्य घृत की दे दी, अब उसके अंदर हम जायफल जावित्री केसर मिला रहे हैं और तो उससे क्या उसका संस्कार होगा, तो वहां तो ये नहीं घटेगा, वहां तो पहले ही संस्कार होना चाहिए आहुति देने से पहले। लेकिन ये किस ढंग से हम समझ सकते हैं कि जैसे अतिथि के लिए भोजन हुआ, अतिथि को भोजन कराया, अब उस बचे हुए को और सब भी अच्छी तरह खा रहे हैं, औरों को भी वो मिला, तो जिसने शुरू में खाया है ना उसको संतुष्टि हो जाती है, उसका एक तरह से संस्कार हो रहा है कि जो विशेष भोजन बना है वो चीज परिवार के सब लोगों को मिली, औरों को भी मिली, तो इससे उसका संस्कार होता है कि हाँ आपने वो चीज खिलाई उनको जो और लोग भी खा रहे हैं, इस तरह से संस्कार देख सकते हैं, बाकी तो नहीं। और प्रतिपत्ति कर्म भी संस्कार ही होता है, प्रतिपत्ति कर्म भी तो संस्कार ही होता है, अब किसी ने चटाई बनाई मान लो वो तिनके विनके लाए बनाई, तो चटाई बनाने के बाद में अब जो बिखर गया है कचरा वचरा हो गया है या पुस्तक पे आवरण चढ़ाया वो कटपट करके जो छोटी छोटी चीजें पड़ी रहती हैं कागज वागज, तो अब उसको वो सफाई कर रहा है हटा रहा है कूड़े पात्र में डाल रहा है, तो इससे वो जो कर्म है वो संस्कृत हो जाता है ना, वो कर्म संस्कृत हो जाता है। कैसे, अब चटाई वटाई बनाई और बना करके चलता बना और वहां पर सारा कचरा बिखेर के चला गया, तो उस व्यक्ति ने जो कर्म किया है वो संस्कृत है या नहीं है? नहीं, ये अच्छा नहीं करता है, बिखेर के करता है। खाना बनाया, अटा वाटा और सब चीजें बिखरी पड़ी हैं, खाना बनाया और चले गए सारी इधर उधर हो। एक ने खाना बना के और सारी चीज सब सफाई कर दी, रसोई की, पट्टे की, गैस की, सबकी सफाई कर दी, तो हम क्या क्या कहते हैं? अच्छी तरह खाना बनाया। खाना खा करके बर्तन वर्तन यूं ही छोड़ दिए और सब कुछ पड़े, वो खाना अच्छा नहीं हुआ। सबकी अच्छी तरह मच जाते हैं, हो जाते हैं, जहां से खाना खाया वो सारी सफाई हो जाती है, तो इससे कर्म का संस्कार माना जाता है, ये अच्छा कर्म करने वाला है। वहां पर वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग होता है। हम लोग वहां मैसूर में थे, मीमांसा जब पढ़ रहे थे तो बिजली का कुछ इन्वर्टर और ये सब कुछ काम करने के लिए आए ना, तो जो आते हैं वो लगाते हैं, लगा करके झाड़ू लगा करके जाते हैं, जो तार के तिनके हैं और प्लास्टिक प्लास्टिक थोली डब्बे वब्बे हुए, जो भी कचरा हुआ आगे होकर के उसने झाड़ू मांगी, साफ करके और फिर गए। अब उसका जो बिजली का काम करना था वो कैसा हुआ? संस्कृत हुआ। अब यहां पर देखो, उत्तर भारत में अधिकतर वो डब्बा निकाला, मुंह से फाड़ा, इधर फेंका, उधर फेंका, तार को काटा, वहीं सब करके बस उसको लगाने के लिए आया, लगा करके चला जाएगा। ये देखो प्रांत का या तो स्थान का कितना फर्क पड़ता है। इसलिए वो दक्षिण भारत वाले कहते हैं कि ये जो है बीमारू राज्य है। और भी बहुत सारे कारण है, उस तरह का शिष्टाचार ही नहीं है, उस तरह का है ही नहीं व्यवस्था। अब वहां भी आई होगी, जैसे भी आई, क्योंकि शहरों में खासतौर से जो संपन्न लोग हैं वो काम करते हैं, काम करने आया है, तो जो एजेंसियां काम करवाती हैं वो इसका ध्यान रखती हैं कि भाई अच्छी तरह मीठा बोले, सब सफाई करके जाए। तो जो आजकल लोग रहते हैं उनको अच्छा लगता है कि भाई हमारे को सफाई नहीं करनी पड़ी, पर अपने यहां नहीं होता है ऐसा, अंतर पड़ता है। तो प्रतिपत्ति कर्म करने में भी संस्कार है। वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि जो मुख्य कार्य किया तो अब तो इसका संस्कार, अब सोम का भक्ष्य कर रहे हैं उसका आहुति से क्या लेना देना है, नहीं, वो संस्कार के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर उससे संबंध जुड़ता है, औरों को भी मिल रहा है वो। तो देखिए, तो इन्होंने कहा ना कि कथम यदेतत् भक्षणम एतत् सोम संस्कारार्थम, ये भक्षण जो है सोम संस्कार के लिए, इसके बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए, सोम संस्कारार्थम। मैंने ये भाष्य की पहली पंक्ति पढ़ ली थी, इज्ज्या विकारो वा फलचमसा, ये जो फल समच है ये इज्ज्या का विकार है, नहीं पढ़ी पहले, ये हो गया याक से जुड़ा हुआ, इज्ज्या का विकार है। और क्यों, फलचमसे न यजेता इत्यर्थ, फलचमस से यजन करे, ये अर्थ है वहां पर। क्यों, तो यद एतत् भक्षणम एतत् सोम संस्कारार्थम, ये जो भक्षण है, ये भक्षण किसका है? सोम का भक्षण यहां पर कह रहे हैं। अभी एक सामान्य नियम जो कहें, यद एतत् भक्षणम मतलब सोम का जो भक्षण है ये सोम के संस्कार के लिए, इसको पूर्ण विराम लगा लीजिए। इसमें जो नीचे हिंदी में लिखा है व्याख्या के अंदर, देखिए कैसे, जो यह फल चमच का भक्षण है ये सोम के संस्कार के लिए, यहां जो फल चमच लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है, इसकी जगह सोम होना चाहिए। ये जो सोम का भक्षण है ये सोम के संस्कार के लिए। आगे, फल चमसस्यापि यदि भक्षणम, फल चमस संस्कारार्थम, ये जो फल चमस का भक्षण है ये भी फल चमस के संस्कार के लिए ही होगा। फल चमसस्य अन्यत्र अनुपयोगाद अनर्थकम, लेकिन उस फल चमस का यदि और जगह उपयोग नहीं किया जाएगा तो फल चमस अनर्थक हो जाएगा, अनुपयोग। जैसे कि फल चमस तो लिया, अब उससे भक्ष किया तो भक्ष से फल चमस का संस्कार हो गया, लेकिन उस संस्कृत का क्या उपयोग है? अगर उससे हमने आहुति ही नहीं दी है पहले, तो उसके अब संस्कार का क्या मतलब है? तो वो अन्य जगह अनुपयोग होने से अनर्थक हो जाएगा। इसलिए अतः भक्षणम प्रधानम तथा न सोमम इति अनुवादो नावकल्पते, इसलिए ये जो भक्षण है यही यहां पर प्रधान है। भक्षण की यहां पर प्रधानता है, मतलब इसका मतलब है कि भक्षण की यहां पर विधि की जा रही है, भक्षण का विधान है। तथा ऐसा होने पर ही न सोमम इति अनुवादो, ऐसा होने पर न सोमम इति अनुवादो नावकल्पते, ये जो उसमें इन्होंने लिखा था ना यहां पर कि तस्मई भक्षम प्रयच्छेत न सोमम, उसको ये भक्ष दे और सोम न दे, ये जो कथन है, ये जो न सोमम है ये अनुवाद है। ये अगर ये अनुवाद नहीं हो सकता। क्योंकि इस स्थिति में ये जो निषेध होगा ना, ये किस तरह से बनेगा कि भक्षण तो नेक्रोध का होगा और आहुति सोम की होगी, और नियम यह है कि जिसकी आहुति होगी उसी का भक्षण होगा। जब सोम आहुति सोम की दी तो सोम भक्षण का निषेध, आहुति सोम की दी तो सोम भक्षण का जो निषेध है न सोमम, उस नियम से विपरीत पड़ेगा। तो नियमानुसार आहुति द्रव्य सोम का ही भक्षण होगा, अतः न सोमम यह कहना व्यर्थ होने लगेगा। ये जो है न सोमम, सामान्य नियम क्या है, जिसकी आहुति दी जा रही है उसी का भक्षण होगा। तो उस दृष्टि से ये इन्होंने कथन किया है। वैसे तो आगे देखिए, यदि तू इज्जा विकारो भवेत, अगर ये इज्जा का विकार होगा तो तथा फल चमस संस्कारो अवकल्पते, तब फल चमस का संस्कार संगत लग पाएगा। क्यों हो पाएगा, क्योंकि उसका अन्यत्र उपयोग हुआ है, आहुति के लिए प्रयोग हुआ है। तस्मात इज्जा विकार, इसलिए इसको इज्जा का विकार माना। आगे देखिए पूर्व पक्षी कह रहा है, आह कथम यजि संबंधे असति इज्जा विकारो भविष्यति इति। बोले यजि से संबंध तो है नहीं इसका, तो इसको इज्जा का विकार कैसे कह सकते हो, क्योंकि संबंध तो किससे जोड़ दिया था, तस्मै भक्षम प्रयच्छेत, उसके लिए भक्ष को देवे। इस पर सिद्धांति कह रहा है अस्ति यजि संबंध, यजि का भी यहां पर संबंध है। कथम इति, तो यदि राजन्यम वा वैश्यम वा याजयेत नेक्रोध स्थिति संपिष्येत तमस्मै भक्षम प्रयच्छेत। ये याजयेत पे जोर दे रहा है सिद्धांति। पूर्व पक्षी ने क्या किया था, तमस्मै भक्षम प्रयच्छेत, उसने भक्ष पर केंद्रित लेकर के कहा था। बोले नहीं, इसका यजन से संबंध है, यदि राजन्यम वा वैश्यम वा याजयेत, तो यजयी तुम इति गम्यते, तो ये यजन के लिए है, ये हमारे को पता लग गया इससे। भक्ष संबंधे ही न पूर्वम उत्तरेण संबद्धते, यदि आप इसको भक्ष के साथ में जोड़ोगे, किसको, निग्रोध स्थिति को केवल भक्ष के साथ में संबंध जोड़ोगे, तो पूर्वम उत्तरेण न संबद्धते। ये जो पहला वाला भाग है कौन सा, यदि राजन्यम वा वैश्यम वा याजयेत, ये पहला भाग है, ये उत्तरेण बाद वाले वाक्य से संबद्ध नहीं हो पाएगा, संगत नहीं होगा वो। और संगत करेंगे तो कैसे अटपटा सा बनेगा, यदि सोमम भक्षणेन संस्कर्तुम इच्छेत निक्रोध स्थिति संस्कुर्यादिति, यदि सोम को भक्षण के द्वारा अगर संस्कार करना चाहे, आहुति तो सोम की दी है और उस सोम का संस्कार करना है तो कैसे करे, निग्रोध स्थिति से संस्कार कर ले, यानी निग्रोध स्थिति का भक्षण करा ले, उसे सोम सोम का संस्कार हो जाएगा। ऐसा ये विचित्र वाक्य बनेगा, असंबद्ध वाक्य बनेगा। तस्मात न भक्षण संबंध, इसलिए अंत में जो यहां पर कहा गया नग्रोत ये तमस्मय भक्षम प्रयचित, ये जो भक्षण है इसके साथ संबंध नहीं है। यागो ही प्रकृतो अस्ति तेन से संबंध से थे न दोषो भविष्यति, याग प्रकरण में आ ही रहा है उससे इसको जोड़ेंगे और तो कोई दोष नहीं आएगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु तमस्मय भक्षम प्रयचित इति वचनात् भक्ष साधनम इति गम्यते, तमस्मै भक्षम प्रयच्छेत, इससे क्या पता लग रहा है कि निग्रोध स्थिति भक्ष का साधन है, भक्ष का साधन है, न याग साधनम इति, याग का साधन याग का अंग नहीं है। भक्ष शब्दांत भक्ष शब्द अनंतर्यात, क्योंकि भक्ष शब्द यहां पर इसके साथ में अनंतर ही जुड़ा हुआ है। इस पर सिद्धांति कह रहा है, श्रूयमाणे संबंधे अनर्थकम इति कृत्वा प्रकृत संबंध इत्युच्यते, आप श्रूयमाण संबंध के अनर्थक है ऐसा करके प्रकृत से आप इसका संबंध जोड़ रहे हैं। ये जो तमस्मै भक्षम प्रयच्छेत जो है इसमें, श्रूयमाण से मतलब है यहां पर, इसको फिर से देखिए, श्रूयमाणे संबंधे, जो श्रूयमाण संबंध है, इन्होंने जो लिखा है ना कि श्रूयमाण भक्ष के संबंध में अनर्थक होता है, जो श्रूयमाण है वो भक्ष के संबंध में अनर्थक हो रहा है, इसको कहें श्रूयमाणे संबंधे अनर्थकम इति, श्रूयमाण जो संबंध है वो भक्ष के साथ अनर्थक होता है, इसके लिए प्रकृति याग का संबंध होगा ऐसा कहते हैं। पूर्व पक्ष कह रहे हैं, कथम तो भक्ष संबंध आई थी, तो यहां पर जो भक्ष से संबंध है वो कैसे, यहां पर है कथम तू भक्ष संबंध, ये जो कथन है ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है, फिर यहां पर भक्ष का संबंध क्यों किया गया, कथम तू भक्ष संबंध कृत इति, ये ऐसा मान गए यहां भक्ष के साथ में संबंध क्यों किया गया है, कैसे किया गया है। तो इसमें सिद्धांत कह रहे हैं यद्धि याग द्रव्यम भक्षितव्यम तत् चोदके न भवती, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यद्धि से लेकर के और तत् भक्षितव्यम तत्चोदके न तत् तक लीजिए, यद्धि याग द्रव्यम तत् भक्षितव्यम, जो याग द्रव्य है उसका ही भक्षण करना चाहिए, ये जो बात है ये चोदके न भवती, ये चोदक से प्राप्त होती है, वचन से प्राप्त होती है, तस्मात भक्षण संबंधम लभते, इसलिए इसका भक्ष्य से संबंध जुड़ जाता है, भक्ष्य संबंध है न च याग संबंध एवं लक्ष्यते, इसलिए भक्ष के संबंध से याग का ही संबंध ये लक्षित कर रहे हैं, संकेतित कर रहे हैं। यदि तेन इज्जते तथा स भक्ष्यो भवति, उससे यजन करते हैं तभी वो भक्ष बन पाएगा, तस्मात भक्ष्य वचनात् सुतराम तेन इज्जते इति गम्यते, इसलिए भक्ष का वचन होने से इसका यजन किया जा रहा है ये तो साथ में जुड़ ही जाएगा। यथा स भक्ष्यो भवति तथा कुर्यादिति, इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह वो भक्ष के योग्य हो सके वैसा करना चाहिए, इसका मतलब है यजन करना चाहिए तब वो भक्ष के योग्य बनेगा। यदि च तेन इज्जते ततो अयम भक्षो भवति, वही बात है यदि उसके द्वारा यजन किया जाता है तभी वो भक्ष कहलाता है, नहीं तो भक्ष ही नहीं कहलाएगा, तस्मात् तेन यष्टव्यमिति, इसलिए उससे यजन करना चाहिए। अपनी बात की पुष्टि के लिए सिद्धांति और सूत्र बोल रहा है, 49वां सूत्र होमात, बोले यहां पर होम विशेष का भी साथ में कथन किया गया, उससे भी पता लगता है। तो होम से होम विशेष वचनम भवति क्या है, यद अन्याश चमसान जुवति, जो अन्य चमसों का से होम करता है जुवति, ये बहुवचन है जुवति, अथ एतस्य दर्भ तरुण केन उपहृत्य जुहोति, तो इसको दर्भ के दर्भ तरुण के द्वारा तरुणक तरुण के द्वारा तरुण केन उसके तरुणक के द्वारा लेकर के उससे होम करता है। अर्थात यहां पर होम की बात स्वीकार की गई है, दर्भ तरुणक तृण जो है दर्भ तृण है उसको लेकर के कथन है कि उससे वो होम करता है यहां पर, यानी होम को वहां पर जोड़ा गया है। इति इज्ज्या विकारे सति दर्भ तरुण के न जुहोत गुण वचनम अवकल्पते, इसको जब हम इज्ज्या का विकार मानेंगे तभी दर्भ तरुणों के द्वारा जुहोती जुहोती में इस गुण वचन का कथन संगत हो पाएगा, अगर इसको होम ही नहीं मानते याग नहीं मानते तो नहीं जुड़ पाएगा। तस्माद अपि इज्ज्या विकार है, इससे भी ये इज्ज्या विकार सिद्ध होता है। और आगे कह रहे हैं 50वां सूत्र, चमस इश्च तुल्य कालत्वात्, और इसको अन्य चमसों के साथ में एक साथ में क्रिया की जाती है, ये उन्नयन एक क्रिया है, समुन्नयति बताएंगे, वो अन्य चमसों के साथ में की जा रही है, चमसैश्च तुल्य कालत्वात्, इसमें भी वही क्रिया की जा रही है निग्रोध स्थिति में, तो इससे पता लगता है कि ये इष्टि इच्छा के विकार है। यदा अन्याश चमसान उन्नयंती अथ इनम चमसम उन्नयंती, जब अन्य चमसों का उन्नयन करते हैं तो तभी इसका भी उन्नयन करते हैं जिसमें निग्रोध स्थिति है उसका, तो इज्ज्या विकारे सति उन्नयन दर्शनम युज्यते न भक्ष विकारे, उन्नयन का कथन तो तभी हो सकता है इसका जब ये इज्ज्या का विकार हो न कि भक्ष का विकार हो, तस्माद अपि इज्ज्या विकार। 51वां सूत्र अंतिम, इसमें पुष्टि कर रहा है लिंग दर्शनाच, इसके लिए हमारे को संकेत भी प्राप्त होता है, इतश्च पश्यामः इज्ज्या विकारयति कुतः लिंग दर्शनात् किम लिंगम भवति, तो सोम प्रतिषेधानुवादः, सोम के प्रतिषेध का जो अनुवाद है इसके पीछे पीछे कथन है वो इस बात को सिद्ध करता है, कैसे, तमस्मै भक्षम प्रयच्छेत् न सोमम, उसके लिए भक्ष को दे लेकिन सोम नहीं दे, इस भक्ष को दे न कि सोम को दे। इज्ज्या विकारे सति सोमो न भक्षते, यदि ये इज्ज्या का विकार है तभी सोम का भक्ष नहीं होगा, तस्मात पश्याम इज्ज्या विकार, इससे भी इसको हम इज्ज्या का विकार कर, यदि सोम की आहुति देंगे तब तो सोम ही पान करना पड़ेगा, तो न सोमम करके जो कहा गया है इससे भी पता लगता है कि सोम का भक्षण नहीं है, इसका मतलब है सोम की आहुति भी नहीं है न सोमम से, तो फल चमसस्य इज्ज्या विकारताधिकरणम, ये इज्ज्या का विकार है भक्ष का विकार नहीं है। तो इतना ही पाठ रखते हैं, प्रणवतन ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।